jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 14 czerwca, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Projektem nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce zajął się Sejm. Rząd przyjął propozycję podniesienia płacy minimalnej oraz założenia budżetowe na przyszły rok. Prokuratura w Katowicach przejęła śledztwo w sprawie śmierci ciężarnej pacjentki w szpitalu w Nowym Targu. Prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce zajął się wczoraj Sejm. Podczas pierwszego czytania projektu poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta mówił, że komisja, która ma powstać, będzie komisją prawdy. Jest to nowelizacja szansy dla opozycji, dodał. Która mogłaby w tej chwili stanąć w prawdzie i powiedzieć, skoro chcemy to wszystko wyjaśnić, co się działo w latach, kiedy rzeczywiście relacje polsko-sowieckie były w bardzo krytycznym momencie, złym momencie, kiedy one były generowane, szły w kierunku pewnego rodzaju resetu, który odbyć się nie powinien. Dzisiaj powinniśmy dojść do pewnego przekonania. Komisja powstaje także na zasadach, które zgłosiła opozycja. W ocenie Borysa Budki z Koalicji Obywatelskiej celem komisji jest eliminowanie przeciwników politycznych. I co zrobiła głowa państwa? Przyniesiono mu siatkę, powiem obrazowo, siatkę, w której jest pełno zgniłych owoców. I pan prezydent, zamiast wyrzucić to do kosza, czyli skorzystać z weta, wymyślił taką rzecz, że on te zgniłe owoce zostawi, tylko wsadzi to do innej siatki i będzie udawał nagle, że to jest coś zjadliwego. Dziś nowelizacją ustawy o powołaniu Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce zajmie się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Pierwszy odcinek serialu Reset Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza pokazał prawdziwy obraz polityki Donalda Tuska, który chciał współpracować ze zbrodniczą Rosją, powiedział marszałek senior Antoni Macierewicz. Istotę rzeczy pokazują dwie sekwencje z tego filmu. Wystąpienie Donalda Tuska, w którym zapowiadał tę współpracę mimo popełnianych przez Putina zbrodni, a drugi obraz nawiązywał do dziejów naszego kraju, powiedział były minister obrony. Iż punktem odniesienia dla historii Polski, najnowszej historii Polski według pana Donalda Tuska i zwłaszcza pana Sikorskiego jest konstytucja, którą nadał Polsce car Aleksander I. To naprawdę jest punkt widzenia rosyjski, to jest punkt widzenia zdrady narodowej. Ten film to po prostu pokazuje. Cykl dokumentalny Reset przedstawia nieznane dokumenty i informacje dotyczące nawiązywania bliskich relacji rządu Donalda Tuska z putinowską Rosją w latach 2007-2015. Rząd przyjął propozycję podniesienia płacy minimalnej oraz założenia budżetowe na przyszły rok. Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy ministrowie mają czas do 30 września. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że patrząc na wyniki polskiej gospodarki w porównaniu do wyników innych krajów Europy, nie mamy się czego wstydzić. W przyszłym roku płaca minimalna, tak jak w tym roku, wzrośnie dwukrotnie. Propozycja rządu jest taka, by od 1 stycznia wyniosła 4242 zł, a od 1 lipca 4300 zł. Zbudowaliśmy solidne fundamenty pod mocny wzrost gospodarczy i założyliśmy przyrost wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, mówił premier Mateusz Morawiecki. Gospodarka to nie wskaźniki, ale przede wszystkim miliony miejsc pracy i pensje, wynagrodzenia ludzi, które powodują, że poziom życia może być lepszy. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że rząd w założeniach do budżetu przewiduje, że PKB wzrośnie do 3%, a inflacja średnioroczna spadnie do 6,6%. Na ten spadek inflacji wpływa stabilizacja cen na rynku surowców energetycznych, na rynku żywności. Rząd planuje, że waloryzacja rent i emerytur w przyszłym roku wyniesie 12,3%. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prokuratura Regionalna w Katowicach przejęła śledztwo w sprawie śmierci 33-letniej ciężarnej pacjentki z Bochni w szpitalu w Nowym Targu. Kobieta w piątym miesiącu ciąży trafiła do tej lecznicy i zmarła w wyniku wstrząsu septycznego. Jak mówi prokurator Agnieszka Wichary, śledczy oczekują na akta. Akta jeszcze nie wpłynęły do prokuratury. Po zapoznaniu się z tymi materiałami, które dotychczas zostały zgromadzone przez obie prokuratury, bo pamiętajmy, że na początku była to prokuratura w Nowym Targu, a później prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Także dopiero po zapoznaniu się z tymi materiałami będę mogła odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie ten materiał został zgromadzony i jakie czynności są przed nami, a jakie zostały już wykonane. Śledczy z Katowic mają doświadczenie w wyjaśnianiu spraw o błędy medyczne, bowiem funkcjonuje tu specjalny zespół, dodała prokurator Agnieszka Wichary. Utworzenie Centrów Zdrowia 75+ przewiduje projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, którą skierował do Sejmu prezydent Andrzej Duda. Osoby starsze znajdą w nich kompleksową opiekę. Ma być więcej szpitalnych oddziałów geriatrycznych na poziomie województw, a na poziomie powiatów mają powstać Centra Zdrowia 75+, powiedział prezydent Andrzej Duda. To będą specjalne placówki dedykowane, które powstaną na poziomie powiatów. Szacujemy, że w Polsce będzie tych placówek ponad 300 i będą one właśnie służyły podstawowej opiece zdrowotnej nad seniorami. Placówki będą się składały z trzech elementów: poradni konsultacyjnej, zespołu opieki dziennej i zespołu opieki domowej. Prezydent mówił o konieczności powstania centrów dla starszych osób. Nie ma żadnych wątpliwości, że osoby te wymagają specjalnego, systemowego rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia. Seniorów będą kierowali do placówek lekarze pierwszego kontaktu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia dla województw świętokrzyskiego, podkarpackiego i częściowo małopolskiego zostały wydane. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, ale okresami również silnym. Może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy, a punktowo do 40 litrów wody. Synoptycy mówią, że może też tym burzom towarzyszyć grad, a na obszarach zurbanizowanych może dojść do lokalnych podtopień. Taką właśnie sytuację dzisiaj pogoda w środę chce nam zapewnić, zafundować. Jeżeli chodzi o temperatury, od 18 na południu do 21 w centrum kraju i 24 stopni na północnym zachodzie. W Dolinach Karpat od 15 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Jakie i do czego te kolory powinny służyć na sygnalizatorach? Propozycją świateł. Żeby była taka funkcja, na przykład, żeby się lampa komunikowała z pojazdami uprzywilejowanymi. W chwili, gdy one się zbliżają w jakiejś tam odległości do świateł w korkach, no to zapala się taka lampa i wszyscy wiedzą, że już trzeba kombinować, szukać miejsca, żeby się przesunąć. Teoretycznie. Na niebiesko może się wtedy świecić ta pulsować, lampa, bo tak? Niebieski jeszcze nie jest wykorzystany. Mamy zielony, czerwony, żółty, biały, bo to dla tramwajów między innymi, chociaż biały też ma być dla pojazdów autonomicznych. Niedługo jako ten czwarty kolor, więc niebieski jest jeszcze wolny. Więc dla służb niebieski. Ale proszę Państwa, jeszcze taka wskazówka, że kiedy jest za nami karetka, to warto wrzucić kierunkowskaz i wskazać kierowcy karetki, w którą stronę będziemy zjeżdżać, żeby miała jasną i klarowną informację. Tego często brakuje i na to kierowcy karetek się skarżą. To jeszcze jedna propozycja. Skoro ma być białe światło, to i musi być czarne światło, żeby to nie było jakoś źle odebrane. Ale czarne się już czasami pali, jak nie działa. Tylko do czego? No właśnie się nie pali. No właśnie, dlatego czarne. A w sprawie weekendu? Ja ogólnie to jak środa czy czwartek, to ja wybieram piątek, co nie? I w piątek się też urodziłem. Może dlatego ten piątek? No nie wiem. No to mamy klub urodzonych w piątek. 8 minut po godzinie 7. bought rap advisory. So if I capsize in the fires, I die. B5, you sunk my battleship. Please turn me on, I'm Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lyle. And then we'll do it doggy style, so we can both watch X-Files. Do it, man. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again, man. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning, man. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Get in the morning now. A przed nami, proszę Państwa, premiera nowej piosenki Beatlesów z Johnem Lennonem jako wokalistą. To nie żart, a zapowiedź nowego utworu, który powstanie przy pomocy sztucznej inteligencji. Choć nie wiadomo oficjalnie, jaki to będzie kawałek, BBC twierdzi, że chodzi o kompozycję Lennona z 1978 roku pod tytułem Now and Then. I know it's true. It's all because of you. McCartney otrzymał demo Now and Then od wdowy po Lennonie Yoko Ono. Była to jedna z kilku piosenek nagranych na kasecie opisanej jako dla Paula i jaką Lennon stworzył krótko przed swoją śmiercią w 1980 roku. Dwa utwory zawarte na tej kasecie zostały wydane w 1995 roku i 1996 roku jako nowy materiał Beatlesów. Reżyser Peter Jackson nakręcił w 2021 roku serial dokumentalny o grupie The Beatles Get Back. Podczas pracy nad filmem montażysta Emil de la Rey nauczył komputery rozpoznawać głosy członków zespołu i oddzielać je od dźwięków w tle oraz od instrumentów, aby wydobyć czysty dźwięk. Posłuchajmy jeszcze odrobinę tego fragmentu. Dzięki temu samemu procesowi McCartney zaśpiewał duet z Lennonem podczas swojej ostatniej trasy koncertowej. McCartney przyznał, że to trochę przerażające, ale i ekscytujące, bo to jest przyszłość. No, po prostu musimy zobaczyć, dokąd to nas zaprowadzi, dodał artysta. Nowy utwór Beatlesów swoją premierę będzie miał jeszcze w tym roku. No to czekamy i ciekaw jestem, co sztuczna inteligencja wymyśli. Na zegarze, proszę Państwa, 14 minut po godzinie 7, pora na trójkę. Telefon dręczy mnie, jest jakoś po pierwszej. Nie słyszę nic, nic, kiedyś mi przejdzie. Tak niebezpiecznie dziś, nie czuję siebie, siebie. Chcesz mówić mi jak żyć, przepraszam, nie chcę, nie chcę. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, chodź sam pod prąd, nie umiesz więc. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę. O siódmej wstać, nie, no nie ma opcji. Znów robię dzisiaj nic, by znaleźć siebie, siebie. W kieszeni mam za dużo twoich rad, już nie wiem sam, czy tego chcę. Znów spalam stres, gdy mówisz mi, jak jest, to sam. Świat ma dla mnie lepszy plan. Nic tu po mnie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Nic tu po mnie, skoro lepiej wiesz niż ja, więc idę w swoją stronę. Nie przestanę zaskakiwać siebie. Nie, nie potrzebnie teraz, tylko tracę czas. Sam. 17 minut po siódmej, pora na trójkę. Wkrótce sygnalizatory świetlne mogą zostać wzbogacone o czwarty kolor. Oprócz czerwonego, pomarańczowego i zielonego ma dojść biały. Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Północnej przeprowadzili doświadczenie, z którego wynika, że pojawienie się czwartego światła znacznie usprawnia ruch. I dzisiaj między innymi o tym w programie porannym mówimy. Również zapraszamy Państwa na profil Trójki na Facebooku. Tutaj zadaliśmy pytanie o najbardziej irytujące zachowania kierowców. No i jest kilka odpowiedzi. Na przykład Krzysztof napisał: nieutrzymywanie odpowiedniej odległości za pojazdem, Natalia: skręcanie bez kierunkowskazu, a Aleksandra: zamulanie na lewym. Pewnie na lewym pasie. Domyślam się. Dziękujemy pięknie za te głosy. Oczywiście można dorzucać kolejne komentarze, wpisywać na Facebooku Trójki. I jakie światła jeszcze powinny być dołączone do sygnalizacji? Niezależnie, czy będą kierować pojazdami ludzie, czy automatyczna inteligencja, w samochodach powinny być czujniki, które sygnalizowałyby kierowcy, że na przykład 150 metrów od nas jedzie jakiś pojazd uprzywilejowany. A, czyli jednak te pojazdy uprzywilejowane najbardziej taką solą w oku są. A propos sztucznej inteligencji. Ja tak sobie myślę, może by ta sztuczna inteligencja poprawiła mi na maturalnym świadectwie oceny z matematyki, bo miałam wszystkie bardzo świetne oceny, a matmę miałam taką wybłaganą truję. Może sztuczna inteligencja by zadziałała. O, jeszcze ten pasek czerwony by domalowała pewnie na świadectwie. Proszę Państwa, o co by Państwo poprosili sztuczną inteligencję? 2 2 i 7 3. listen blind and longing for a life beyond the silver. Zmarł, proszę państwa, ceniony amerykański scenarzysta i dramaturg Cormac McCarthy. Był autorem takich powieści jak To nie jest kraj dla starych ludzi, Droga czy Sodoma i Gomora. McCarthy uznawany jest za jednego z najważniejszych współczesnych powieściopisarzy. Na podstawie jego książek powstało kilka adaptacji filmowych. McCarthy miał 89 lat. pora na trójkę. George Michael i Faith. Amerykański prezenter radiowy Randy Williams poświęcił całe swoje dotychczasowe życie na odwiedzenie wszystkich uznanych przez ONZ niepodległych państw świata. Udało mu się dotrzeć nawet do tak niedostępnych dla turystów krajów jak Korea Północna czy Turkmenistan. Po odwiedzeniu wszystkich 193 postanowił, że założy własne państwo i ogłosi się jego sułtanem. Slow Jamastan, bo tak nazywa się państwo stworzone przez Randy'ego, ma własną flagę, hymn, walutę i prawo. Kwestią sporną pozostaje terytorium, choć kraj ogłosił swoją niepodległość od USA, to Waszyngton nie uznał dotychczas suwerenności tych ziem. Na co dzień Randy Williams jest radiowcem z amerykańskiego San Diego. Od lat prowadzi audycję Sunday Night Slow Jams, która jest emitowana w ponad 200 stacjach radiowych w całej Ameryce. Mężczyzna spędził całe życie na próbach odwiedzenia każdego niepodległego kraju na świecie. Gdy był blisko tego celu, po odwiedzeniu 192 spośród 193 państw członków ONZ, zdecydował się kupić działkę o powierzchni 11 akrów na kalifornijskiej pustyni. Założył tam nowy kraj, nazwany na cześć jego audycji radiowej Slow Jam Stan. No i 1 grudnia 2021 roku o godzinie 12:26 sułtan Slow Jamastanu oficjalnie ogłosił niepodległość od Stanów Zjednoczonych, co transmitował na żywo. Z czasem sułtan zaczął wprowadzać coraz dziwniejsze przepisy prawa. Między innymi zakazał noszenia takich butów wykonanych chyba z gumy, prawda? Nie chcę jakby wskazywać firmy, ale takie laczki z dziurami. Może laczki, w ten sposób. Chodaki takie. Chodaki z dziurami. I nie można w Slow Jamastanie nosić takiego obuwia. Ciekawe dlaczego. Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. A po spacerze zajrzymy do apteki po Zdrowid Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowid Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowid Skurcz Senior. Zdrowid. Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy automatyczne, piekarniki parowe, lodówki No Frost. W super niskich cenach. Media Expert. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Viti z winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Dzisiaj rozmawiamy m.in. o tym czwartym kolorze, który ma być na sygnalizatorach. Łączymy się przy okazji z Maciejem Oswaltem, Polski Radio Kierowców, i pytamy o sytuację na drogach. Podobno ten czwarty kolor ma usprawnić ruch według naukowców. A jak teraz wygląda sytuacja? Jeszcze na autostradach sygnalizatorów nikt nie stawia, a na autostradach mamy o poranku najwięcej utrudnień. Na A2 na wysokości Poznania między węzłami Krzesiny i Poznań-Luboń popsuta ciężarówka stoi na prawym pasie w stronę Świecka. jest zwężenie na 167 km autostrady A2, a służby przewidują, że dopiero po 9 uda się A2 na wysokości Poznania w tym miejscu odblokować. Na A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie na 128 km też stoi popsuta ciężarówka i też blokuje jeden z pasów. Prawy pas w kierunku Zgorzelca jest zamknięty i dopiero za godzinę ma być w pełni A4 w tym miejscu odblokowana. A na węźle Wielki Kack w kierunku Gdyni jest zwężenie do jednego pasa. Można przejechać lewą stroną drogi. Wszystko z powodu prac drogowców. To ekspresowa szóstka i 320 km. Radio Nawigator Trójki. Kolejny raport za niecałą godzinę, a teraz 7.30 i Karolina Kozińska, czyli serwis Trójki. Rząd zdecydował, płaca minimalna od 1 stycznia wyniesie 4242 zł, od 1 lipca 4300 zł. W dwa lata płaca minimalna wzrośnie łącznie o blisko 43%. Zdaniem ekonomistów to podwyżka rekordowo wysoka, ostatni raz wzrost powyżej 20% był tylko raz w 2008 roku. Seniorzy pod szczególną opieką. Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej. Powstaną specjalnie zupełnie nowe rozwiązanie instytucjonalne w postaci Centrów Zdrowia 75+. To będą specjalne placówki dedykowane, które powstaną na poziomie powiatów. Szacujemy, że w Polsce będzie tych placówek ponad 300. Centra lecznicze dla seniorów będą się składały z trzech elementów: poradni konsultacyjnej, zespołu opieki dziennej i zespołu opieki domowej. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla Polski południowej i centralno-wschodniej. Alerty będą obowiązywały od godziny 12 do 22. Na zagrożonych obszarach mogą pojawić się niebezpieczne zjawiska meteorologiczne powodujące straty materialne i zagrożenie dla zdrowia i życia. Najwięcej pogodnego nieba dziś nad morzem. Jutro lub pojutrze papież Franciszek wróci ze szpitala do Watykanu, informuje włoski dziennik Il Fatto Quotidiano. Papież od 7 dni jest w rzymskiej klinice Gemelli, gdzie przeszedł operację jamy brzusznej. Watykan poinformował, że rekonwalescencja przebiega dobrze, a wyniki badań są prawidłowe, dlatego papież wznowił pracę. Na razie wszystkie audiencje są zawieszone do 18 czerwca. Pełen serwis o 8. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, niskie ukłony. Witamy. Od razu o sytuację chcielibyśmy zapytać ekonomiczną. No ja... Powiem panów, słucham od rana, troszkę podsłuchuję, na ile mi obowiązki redaktora ekonomicznego pozwalają i powiem wam, że zbulwersowały mnie zupełnie sprawa z tymi kolorami. Czy od razu zapaliły się w oczach panu kolory na przykład zielone jak dolary? Tak, znaczy ja stwierdziłem, że naprawdę ekonomia jest prostą nauką. Proszę bardzo, dwa kolory, czerwony, zielony, wszystko jasne. Czerwony to spada, zielony to do góry. No i po co tu jeszcze kombinować? Ale dlaczego zbulwersowane? Proszę pana, wymiana takich sygnalizatorów w całym kraju to są koszty. No tak. No, niektórzy poczuli pieniądz w tym momencie. No, myślę. A ktoś zarobi. No tak, ona widzi właśnie we mnie pieniądz. To pan zbada, kto zarobi. Zbadamy to, to na pewno jest jakieś lobby. Tymczasem, proszę panów, jak już usłyszeliśmy w serwisie, propozycja płacy minimalnej padła. Przechodzimy do kolejnych tematów. Biedronka ma zapłacić ponad 160 milionów kary za akcję tarcza Biedronki antyinflacyjna. Wprowadzający w błąd przekaz marketingowy dotyczył podstawowych warunków oferty. Tego, co konsumenci powinni zrobić, co mogą zyskać i gdzie znajdą zasady akcji. To szef Urzędu Antymonopolowego Tomasz Chrustny. Sieć zobowiązała się do końca czerwca utrzymać dotychczasowe ceny 150 najczęściej kupowanych produktów. Klienci, jeśli znaleźliby tańsze odpowiedniki u konkurencji, mieli dostać od Biedronki zwrot różnicy, ale tyle reklamy. W rzeczywistości trzeba było kupić droższy produkt u konkurencji i tańszy w sieci. Kruczków było znacznie więcej i powiemy jeszcze o nich przed godziną 10 w Informatorze Ekonomicznym. Ale dodajmy, że decyzja UOKiK-u na razie nie jest prawomocna, a spółce Jeronimo Martins przysługuje odwołanie w sądzie. I jeszcze rzut oka za granicę. Na Wall Street wzrosty. Inwestorzy są przekonani, że amerykański odpowiednik naszego banku centralnego nie podniesie dziś stóp procentowych. Dlaczego? Zapytamy. Bo według najnowszych danych inflacja w Stanach Zjednoczonych w maju spadła do 4% z niemal 5% w maju, a to wynik zdecydowanie poniżej prognoz. Dlatego dolar umacnia się, ale dosyć nieśmiało do złotego, w przeciwieństwie do pozostałych walut. Frank jest o poranku po 4,60, euro kosztuje 4,49. Wspomniany dolar 4,16, brytyjski funt 5,25. Dodajmy, że decyzja rezerwy federalnej dzisiaj o 20 czasu polskiego. No, a sprawa nie jest wcale taka egzotyczna i daleka od naszych portfeli, bo konferencję szefa Fedu, Jeroma Powella, na pewno będzie także śledziła nasza Rada Polityki Pieniężnej i ona oczywiście także swoje decyzje uzależnia od tego, jak wygląda polityka monetarna innych banków. Na Fed, czyli ten bank banków centralnych, to oczywiście najważniejsza tego typu instytucja na świecie. Panowie redaktorzy, to co? Z wielkich rynków może jeszcze na ryneczki, tak, ale nie wiem, może właśnie, najpierw pogoda. To właśnie, panowie tutaj właśnie ja chciałem tylko wtrącić, żeby też nie uciekło, że będziemy musieli chyba uruchomić własne takie rezerwy, bo truskawki drożeją. No tak, tak, tak. Właśnie chcę o tym powiedzieć, że... A ja mam wrażenie, że potaniały. No widzi pan, to na razie jakieś zamieszanie na rynkach, to spekulujmy, skupujmy. A, bo skupujmy. Ja pół kilo wczoraj kupiłem, a nie kilogram, może dlatego. No, ja też zawsze tankuję za tę samą kwotę. Za 10 zł, to jest stara metoda, oczywiście, nigdy wtedy nie widzimy podwyżek. Nie ma żadnej inflacji wtedy. No dobrze, to do ryneczków jeszcze przejdziemy, tak? Dobrze, tak. Bo ważniejsze jeszcze informacje. Dzisiaj najwięcej pogodnego nieba na północnym zachodzie, poza tym więcej chmur i przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie. Temperatura od 18 stopni w Kielcach, Białymstoku i Krakowie, 20 stopni w Suwałkach, we Wrocławiu, w Warszawie i w Olsztynie. Najcieplej będzie w Szczecinie, tam 24, a wiatr będzie słaby i umiarkowany północno-wschodni w czasie burz porywiste. Trójka. Program trzeci. No dobrze, to wracamy do rezerw i do tego, że niedługo możemy poczuć w portfelach to, że drożeją. Wielką pustkę, proszę pana, wielką pustkę. Ja troszkę się wzdrygam przed tym, co zaraz powiem, bo to może być odebrane jako takie niedyplomatyczne, bo to okazuje się, że Litwini, panowie Litwini tutaj stoją za tym wszystkim. Czytam na portalu Sat24. Wiele wskazuje na to, że ceny w najbliższym czasie truskawki będą rosły, bo kupcy z Litwy na początku tygodnia wyczyścili rynki w Broni i Goławinie. Łubianka truskawek kosztowała do 8 zł, maksymalnie do 10. Promocyjnie dało się nawet kupić ją jeszcze taniej, no ale właśnie litewscy kupcy sprawili, że w ciągu kilku godzin cena koszyka z owocami podrożała nawet do 15. Jaki z tego wniosek? No, muszą nas słuchać. No właśnie, Litwini nas słuchali i wiedzą, co dobre. I teraz się raczą. No właśnie, nie wiedzieliśmy, że ekonomia w Trójce ma aż takie zasięgi. Ma. A jednak. Skromność przez pana przemawia teraz. W sprawie życzeń do sztucznej inteligencji. Ja bym chciała prosić sztuczną inteligencję o święty spokój. Muzycznie teraz, proszę bardzo. My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Halo, witam. Z tej strony Litwin, prawdziwy Litwin. Mam to zapisane w dowodzie i chciałem zgłosić, że żadnych truskawek w Braniewie nie kochałem. Także dementuję te opowieści. Miły gest, bardzo dziękuję. To Bronisze, Bronisze, ryneczek w Broniszach. To jest u redaktora Marcina Jagiełowicza taki, no, taki Mekka. Właściwie Mekka, jeżeli chodzi o ryneczki, jeżeli chodzi o sytuację i właściwie stamtąd czerpie wiedzę, którą przekazuję państwu. A propos miłych gestów, Iga Świątek po wygranym turnieju we Francji pozowała do zdjęcia z młodymi tenisistami. Jednemu z nich dała do podtrzymania swój puchar, co wywołało ogromny uśmiech na twarzy chłopca. Och, każdy by tak chciał. A nie każdemu jest to dane, faktycznie. Więc o innych miłych gestach sportowców już teraz więcej. Robert Krzędowski. Gesty, na które decydują się gwiazdy sportu, podbijają internet i serca fanów, ale też pokazują, że zawodowcy są ludźmi z krwi i kości, a przez to kochamy ich jeszcze bardziej. Przykłady? Chociażby wizyty w szpitalach. Moim ulubionym sportowcem jest Russell Wilson, zawodnik futbolu amerykańskiego z ligi NFL, a kupił mnie tym, że podczas gry w Seattle Seahawks co tydzień, nie tylko wtedy, gdy taką akcję organizował klub, ale regularnie co tydzień odwiedzał pacjentów w szpitalu dla dzieci w Seattle. What's up, everyone? Co słychać? Jestem tu z jedyną i niepowtarzalną Luisą. Zobaczcie, ma najlepszy widok z okna w całym Seattle. Luisa, możesz pokonać każdą przeszkodę. Nie przestawaj wierzyć. Zrobimy to razem, okej? Okay? I takich historii w świecie sportu znajdziemy całkiem sporo. Ale nie chodzi tylko o tego typu gesty. Kochamy sportowców także za te bardziej spontaniczne, mniejsze, na sportowych arenach. Jak wtedy, gdy piłkarze oddają koszulki lub korki młodym fanom. Jak wtedy, gdy po meczach spędzają kilkadziesiąt minut przy trybunach i rozdają autografy. Albo gdy robią coś zupełnie innego, jak w przypadku Nowaka Dziokowicza. Choć to akurat oryginał. Jedna z jego historii, które podbiły serca fanów, to rok 2014. Tenisowy Roland Garros i przerwa w meczu spowodowana opadami deszczu. Nole zaprosił na swoją ławkę chłopca podającego piłki. Zakrył go parasolką, poczęstował napojem i porozmawiał z nim przy aplauzie publiczności. We had a nice chat. He's a tennis player, so I asked him how long he's playing. Porozmawialiśmy sobie. To młody tenisista, więc podpytałem o jego grę i o to, jak podoba mu się na French Open. To pewnie coś nietypowego jak na wielkiego szlema, ale czekaliśmy jakieś 10 minut w deszczu, więc pomyślałem, że powinienem coś zrobić i zawiązać nową znajomość. Mówił po tamtym spotkaniu serbski tenisista. Sportowcy otwarci na fanów i młodych adeptów są potrzebni i to w każdej dyscyplinie. Wie coś o tym Piotr Zeszutek, kapitan reprezentacji Polski w rugby. Człowiek występujący na bardzo dużej liczbie zdjęć typu selfie. Podchodzimy tak często do meczów i do tych właśnie spotkań z dziećmi, że nigdy nie wiadomo, czy to dziecko jeszcze kiedyś nas zobaczy w akcji, czy będzie miało możliwość z nami w ogóle się spotkać. Także myślę, że takie właśnie pomeczowe zdjęcie, czy w ogóle piątka jest zawsze czymś dużym dla takiej osoby. I mam nadzieję, że zapamiętują takie sytuacje i gdzieś w jakimś stopniu mogą przybliżyć ich do tego, że też zostaną sportowcami, będą chcieli być tacy jak my i grać w rugby, nawet nie tylko w rugby, ogólnie, żeby trenować sport. I to naprawdę ważne w dzisiejszych czasach. Lista sportowców, którzy regularnie dają momenty radości kibicom, jest naprawdę długa. I mówię tu choćby tylko o tych stopu, ale muszą państwo przyznać, że za każdym razem filmik z takim wydarzeniem wywołuje dokładnie ten sam uśmiech na twarzy. O gestach sportowców opowiadał Robert Grzędowski. Mowa o uśmiechach, ale mówimy też o kolorach. W radiu to na przykład kolor czerwony jest taki istotny, bo kiedy jest lampka czerwona, to znaczy, że słychać nas na antenie. W przypadku sygnalizatorów świetlnych, które możemy zobaczyć na drogach, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana i okazuje się, że chcą nam dorzucić kolejne kolory, które będą widoczne. Chciałbym nawiązać do niedawnej rozmowy o dokładaniu kolejnego światła na sygnalizatorach. Wydaje mi się to zbędne, gdyż można wykorzystać te, które są, ale dorzucić dodatkowy sygnał. Tak jak robią na przykład Austriacy. I emitują mrugające zielone tuż przed tym, zanim się zmieni na żółte. A jeżeli już coś chcemy dokładać, to może dołóżmy liczniki odliczające czas do zmiany, które też usprawniają ruch. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? Here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? Dokładać kolejne kolory, czy raczej zredukować ich liczbę, tak żeby sygnalizatory były proste w swej budowie. Za każdym razem, tak jak jednak wskazał redaktor nasz od ekonomii, Jagiełowicz, no będzie się to wiązało z wymianą urządzeń. Tak jest i z kosztami, bo to też i same urządzenia, ale też oznakowanie, które trzeba zmienić. No, robi się z tego całkiem okrągła kwota. Jeśli chodzi o dodatkowe sygnały, które chcieliby Państwo otrzymywać, jadąc autem na przykład, 2 2 7 3, ale także w sprawie sztucznej inteligencji, jaką pracę by jej Państwo zadali? A może można to jakoś połączyć, żeby na przykład sztuczna inteligencja podpowiadała, czy jechać, czy nie jechać. Nie wiem, jak my na tym wyjdziemy. Czy skręcać, czy nie. Pan Tałek przeniesie nas teraz do czasów XIX wieku, kiedy nie było sztucznej inteligencji. Wszystko po to, by przybliżyć Państwu genezę wyrażenia ruski rok. Felieton Tomasza Łysiaka już teraz w Trójce. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Raz na ruski rok. Słyszeli Państwo zapewne to określenie. Być może też czasem słyszeli Państwo o ruskim miesiącu. Skąd się to wszystko wzięło? Jeśli ktoś sądzi, że ma to jakiś związek z ruskimi pierogami, ten się myli. Gdyż w tym wypadku ruski to faktycznie rosyjski. A chodzi o to, że w XIX wieku, gdy Polska była pod zaborami, istniały na terenie Królestwa Kongresowego dwa rodzaje zapisów dat, drodzy Państwo. Mówiono o nich data w starym stylu i w nowym stylu. Niektóre z nich były wręcz w różnych dokumentach urzędowych zapisywane w taki sposób, że pisano obie wersje. Na przykład 1 lipca łamany na 13 lipca. To był ten sam dzień, tylko zapisany oboma stylami. Otóż w Polsce, już wyjaśniam właśnie, otóż w Polsce obowiązywał przed zaborami kalendarz gregoriański, czyli ten wprowadzony reformą z roku 1582, która niwelowała różnice w dniach spowodowane marginesem błędu astronomicznego. I stąd mamy rok przestępny, który nam ten błąd pomiaru niweluje. Przez to mamy 29 lutego raz na 4 lata. Tymczasem w Rosji obowiązywał kalendarz stary, czyli juliański, którego nazwa pochodzi od Juliusza Cezara. Różnica między jednym a drugim powodowała przesunięcie w datach o 12 dni w wieku XIX, a o 13 dni w wieku XX. I dlatego, chociaż rewolucja październikowa wybuchła, jak sama nazwa wskazuje, w październiku, a konkretnie 25 października, w Polsce była de facto w jakiejś mierze listopadowa. Ten sam dzień to był 7 listopada. I tak dochodzimy do wyjaśnienia ruskiego roku, szanowni państwo, czy też miesiąca. Wydawał się on bowiem Polakom dłuższy. Według naszego pomiaru czasu mieliśmy przykładowo już lipiec, a tam jeszcze Moskale uważali, że czerwiec. Tak to się ciągnęło latami, ruskimi latami. A ja, żeby i pan Tałyk nie ciągnął się jak ruski miesiąc, kończę i kłaniam się państwu, mówiąc staropolskie adieu. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół.